فعل اشاعت اغی بچ کرشلا اور فاعلین اور کاتمین دوار پازار زب کے واپس کرشلا. اللہ یرا علماء کرام دا قرآن تاریخ دے کہ دا ہدایت کتاب دے دا ہدایت کتاب دے اس سر ایک لگوان خدای دے پار سوچ چکی پا دے بند کمرہ کی چی دی بنی اسرائیلو دی میانو نیولو کی چل کاؤ نو اللہ تا نشادوگان جوڑ کرن دی اللہ دی بنی اسرائیل سے سخاص دشمنی واسا سخاص دشمنی واسا او یادا بنی اسرائیل بد شکلو چی خدای لبدش لل ذکر واسا دا کارو کر نو زیم چی عقل سلیم با در تداوی چی بد شکلو منو او دی خدای پاک واسا دشمنی هم نوا نو چی دا دوار تا تسلیم کی نو بیا ولی دی مسخ کرشل ذکر دا خدای حکم سر چل کاو نو اوس کی چر دا چل پچا کی موجود وی نا مستحق دا عذاب دے ہو کے ندے خو قربان شم دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا اے دعا وقتی ہو چی اللہ زمان امت مسخ کاو ما او زمان امت بانی یک مش دا سی عذاب منا والا چی طول پی یو زلد غرق شی کہ چر دا دعا نوی نتابہ قتل چنن با پدی ملک سو داغی بنی سرائیل لوی لوی جرمونا اس منگ خلق کو لوی لوی جرمونا کو او زکی ابن کثیر تا حدیث نقل کر دے لا ترتکبو کما ارتکبت الیہود والنصارا فتستحلو محارم اللہ بیدن الحیل زان کی آغادتو نمو پیدا کوئے چکم دا یہود و نصارا ہو ورنہ حرام دا اللہ و پزان حلال کئے پا معمولی چلو نبانو سرا لا چل دے بانا ای وی پوچھے گا نا لکہ زمان گا بعضی خلقی نم خناخ لما اول کی میم رازی رجب میاش داخل شی دیتا خلقی دا خلق تعالی میاش دا نوری وستا دا پلاری موائے نو دا رجب میاش چی داخل شی نو دیوی اخپل مال چی سم رئی کنا ناغ اخپل خضی پسی علاج کی این نق منتقل کی جماعت کی ناسی سیدی راستا اس نشتی کوشش کی چی پا بکسا کی تو نزڑی کپڑی چگا واقع دی خلی کپیش نی دیتی حدیم زکاة ماسا کرد پینزر سو پر جوڑا واقع نو کپڑی بم دی زڑی کی او خپل دولت ببل تا منتقل کی خضی تا وہی با قسم دی نشتی غریبیم آجزیم غریبیم آجزیم چاگا جمع کی جمع کی ادھا خود تعالی میں اس لارے جی بیا وہی ناکا پیسی چی میں خواق لوں سا خیال ورطا پیسی خود بین کی خیلی خود توی داستا شوی خود بچت توی لا ترتکبو کما ارتکبت الیہود فتستحلو محارم اللہ بیدن الحیل مڑے وشی پیسو لدری چکر اول کی بیا پا منگ تقسیم کا او چیلنج دے چی اسا پرزوی ما چی سوک دی راتو خی چی دری چکر چرت ثابت تی او کی ثابت تی نو بعد الجنازہ فی المسلح دی راتو خی زماتو لکو تب خانہ دی واخر فی المسلح جنازگاہ کی بعد السلام پا جنازگاہ کی دری چکر ورکول او بیا پا اکی افرادو باندی دا نکتی یاد کہ خواہ پا جنازگاہ کی پس تا سلام دا جنازینا دری چکر ورکول او بیا چی چا دا حبی میں بی کری پا دقی افرادو بانی ویشل که چر دا دری قیودا سر چارا تا حلسقاتو خودا زدا لا فنولم چی دو پا دو لکا ورکو ماس غنیست دو لکا و کتب خانه دا سغلی لکونو پراتا دی انشاءاللہ زولا کتب خانه سی ورکو مرلا تر تکیبو کمار تکبت الیهودو فتستحلو محارم اللہ بیدن الحیان و شامی کی رازی شامی مانا دا قتلی چولا جبال الولی فعل الدوری اے خدا سی لکل دی شامی خو مام قتل دا اکتو اے چالم گیری کی دا ہی لسقات طریقہ دا اگا مام قتل دا ما سیزان سکھو نی دی خیزو پچا خرصوم خونا اگا مام قتل دا اگا ہی لکھو دی غریب دی پارا وچے ما زمر شما لس مزن ران قضا شوی دی او زما پا ترکس سلس کے دریو پینزو مزن فدیش دی دی پینزو نشتے دی اگی دی پارا حیلا دا اغم سنگا حیلا چی پینزا کسان با منتخب که چی رورا دی سری بانے گو لس مزن دی لس مزن فدیش نشتے احسان و سر کولشی زتا اگی فدیش در کم او تو بیا مال را که زبیا بل چاہتا ور کم اغم گورے 225 صفحہ رسائل ابن عابدین بیا گورے چھوٹو کے بنا کے اگر وہ مالک گر جائے نو کیا گئی آؤ ٹک دا آتو چدا پنجو روپئے ماتا تو بخیل دی فطرانی او یا پہ سرسائی یا پہ فدی دفلان کی سڑی اگر چوا دی تو ماتا تو او بخیل بس اے لگے روان شو سادر پوگیو آگا سلار زکتی خوب بخیل کرنا بیا چی اگر پنجو بخی نو بیا اگر پنجو کسانو تو یو یو فدیہ ورکی نو دی پنجو خپل حق در تماف کر نو پنجو موزن ختم شلا پنجو پاتی دی نو پنجو کسان لور کا آغا پنجو دی لارل او دی پنجو جیبونا دکڑا لارل دی داف عالمگیری لکلی دا او زدی دی قائلی خوچ دی طریقی سرے او پا فقہ حنفی کی دا طریقی سوگی نوی زاکی لکل دی عالمگیری کی رندو زامن جواز تازو قتل دا بلچا عالمگیری نا قتلی چارگی سنگا قتل دا سی ہوا ہے کانا دلتا اس دا سی کی اے ماتا تا بخلی بلی ماتا تا بخلی بے ایمان را کا دلتا واچا بلی ماتا کا دلتا واچا بیا را پاسی مگا ہی رسقاتو خدا تا چی بخلی میں بیا خود واقستے کرا دا بکم کتاب کرا گلتی اس کا خیال دے ورطا خجدا خبر اپنی پیران کی دا متشددین دی دا ویڈیر سخ خلق دے سخ ندے سخ دے تو پا دین سخ دے پتا سخ دے نا کہ پا دین سخ دے او پا دین کلک دے والحمد للہ ولقد علمتم الذين اعتدوا مسلمان اسپوشوے نصوص دلشوی درے دلشوی ولقد علمتم البت تحقیق تاسو معلوم کری دی یو یا علمتم معلوم کرے مدے حال داغا کسانو حال داغا کسانو علمتم حال علمتم الحال تاسو معلوم کرے دی حال داغا چا اعتدو منکم چه زیادت کرو دی اللہ پا دین کی دتا سنا فی سبتی پا معامل دافتی نو فقلنا لهم نو منگو ارتوی کونو شای قیرادتن خاسین شادوگان بیجوگان بندر زلیلہ قیرادت بھی نکن شادوگان او دلتا وی کونو او دا امر دے اور امر رازی لپار دی ایجاب نو کونو شای شادوگان نو اوز دا شادوگان کے دل خود دی مامورینو پی اختیار کی نو نو اللہ دوی سنگ مکلف کو پیو دا سی امر سرا چاہ پی اختیار دوی کی نو اگر سی تو ایز لکہ زاننا گھٹا جوڑا کا ازاننا گھٹا جوڑو نیشی اللہ وی شای شادوگان نو دوی سنگ شادوگان شدہ علماء وچی دا کونو امر لیل ایجاب دے لیل ایجاب دے دال آخر کوا امر لیل ایجاب دے لا لیل ایجاب امر ایجابی ندے ایجابی دے چی ایجابی شی ما نکونو قردتن شیشادوگان کن فیکون لکا اللہوش پیدا شانو پیدا شان شان شان کونو شی شی قردتن شادوگان امر لیل تحویل نکونو قردتن حاز خاسین اللہوی بس اگرزے پسرت شادوگانو کی اللہ اگردو اگردے پسرت شادوگانو کی لکت اللہ ستا ہوئے شاہ با مار شاہ مار میں کہے امر میں درد کے مار شاہ تیشوا امر لیل ایجادی لا لیل ایجابی الامر لیل تحویل شادوگانو والی جورشلا وی اسی جورشلا خوبا دی کسی حکمت تے دی خلقنا اللہ شادوگان جور کرد والے پہ شادوگانو کے مسخ صورت تے او بدتیانو مسخ دین کرو دوی مسخ فی الدین راوستے ہو دے برسائلو مسخ فی الدین راوستے ہو دین مسخ کرو اللہ منی سینو دی پاکے چلو کر دین مسخ کر چی دین مسخ کنو اللہ دی صورتو نا مسخ کر او جزا کو بے جنس فیلی کنا دوی راوستے دوی دا دین صورت بگراو کر نو اللہ دوی صورت بگراو کر خبر اخلاص شام خاصی علماء لکی چھ سار خلق را پاس دل نو پدی کورنو کی خلق شادوگان شو خز شادوگے او سری شادوگان مشران بوداگان او زوانان و معشومان اللہ دی منگو ساتھ دا سی عذاب ہو بازی ناپو خلق ہوئی چھ یارا دا او سری شادوگان نیدی پیداغ بنی سرائل چھ روان شو نحل دی خطول علماء لکی معلم لکی مراغی لکی قرطبی لکی روح لکی چه صدری و رزو نپستا بیادی ختم شد چکم خلق سادوگان شل دری مرضی باندی دوی طول تباہ کرشل دو دوی نه هیچ نسل نده پاتی شل دا اس کم سادوگان دی دا مستقل بیڈانگی ها مخلوق تے او بی کوتا کیا اس کنا آغا سادوگان دری رضی بیا ختم شل فجالنا اللہ من اگردولا ها دا قصہ ها دا قصہ نکالن عبرت نکالن عقوبت سزا نکالن الاشتہار بالفضیحہ نو نکالن شہرت رسوائی اشتہار میں مجھے چاپ پڑا یو سرے چی یو شے مشہور کی ان اشتہار میں چاپ کی زیب ان اشتہار میں خوار کی چی یو اگا شے مشہور شی نو اللہ وی ما پا کتاب کی دا واقع ذکر آویستا چی اشتہار در رسوائی مقصودو چی دویز او شرمو ما ادری دا رسوائی مشہور کما نکالن الاشتہار بالفضیحہ اے پرسوا کولبان شورت نکالن عبرت نکالن عقوبت لما لپا جاگا چا بین یدیہا چی دی وقت کیو بین یدیہا فدی زمانہ کیو وما خلف آگا چی رسرات زی وموت المتقین او دیک نسیت لپا دنے کان عبرت تے یا لما بین یدیہا اغا چاہتا چی دوی تنیز دیو وما خلفا اغا خلق چی رسو پیدا کی دن کی دی تو جیاتی آنشل اولا لما بین یدیہا اے لما حولها من القرآن وما خلفا اغا چی رسو رات دن کی دی یا لما بین یدیہا قریب دو دوینا وما خلفا بعید دو دوینا وموت للمتقین او پدی کے عبرت نیکانو لا عبرت واقع لے چی داخل اقداسی سنگ شو اس تفصیل او گورا سورة اعراف ایک سو ترین سٹو گورا جی یا اصل دریش پیتا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت استاتيهم كرجبا خارش الدوية رابغ الدويتا خيطان ميد دوية يوم السبتهم فرزدافت دوية شرع نخكارا ويوم لا يثبتون لا تاتيهم أو نبرات الدويتا بغرز لا يثبتون چرزد خالبنوا ديك سؤال هو كذلك نبل ما كان يفسقون وإذ قاتمت منهم كرچوي اور دلید دوینا ولواس کے اگر قوم تھا چلا تباک ان کے دے یا زابر کن کے دے عذاب سخت دوی مال سن لا ربکم عذر پیش کو ولا لم یتقون اس گورا فلما نسو ما ذکروا ان جن الذين ينهون عن السوء نمگ منک بشکل اخلق چا بخلق من کول دبدینا او نی ولمگ ظالمان فزاب نا کارا بما كانوا يفسقون ظلمو یوی ظلمو مانا سوشو ساکتین عن البیان او ظلمو افائلی اللہ اللہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَاهَ گورے علماء اکرام صوفیاء اعظام دا آیت من وجی مشکلاتو ندیں زتا ستا پدی کې د مفسرین رائے ذکر کوم چې مفسرین رائے دو دی یو رائے د مفسر دا ده چې الله پدی آیت کې امر به ذبح البقره کړی دی بنی اسرائیل خباثت ته چې په حکم د الله کې لیت العالی کو خو امر به ذبح البقره ولی شوی دی یا سو توجه سره سات اوره ښا امر بذبح البقره ولی شوی دی یو رائے د مفسرینو دا هغه رائے دا دا چې په بنی اسرائیلو کې یو سړی خپل ترو وجه بیا هغه تر را اوچت که په یو بل محله کې وغورځاو او بیا په اهل محلی باندې دعوه وکړه د قتل د تره چې تاسو زموږ د سڑے وجل دے آگے بھی سڑے من خبر نہیں لگا دیا نو خبر زما کو فرشتی تھی نہیں دی خبر آگے منگ آڈو خبر نہیں دا تو سوائے آگے بھی نہیں دا مڑے تاسو محلا کے پروتے چاہو جو معاملہ موسیٰ علیہ السلام تو سلام تراغ لا نو موسیٰ علیہ السلام تو اللہ دا حکم راو لے گا چی دی تو ہوا یا چی غوا لالک ہے او چی غوا لالک را نو دی آگی غوا یو اندام بواق لے نو دی مڑی لبراوا چوائے نو اللہ عزب دا مڑے جوندے کما نو دی بخپل قاتل اخی مفسرین حضرات فرمائی پدی پوش وے اے پدی عنوان سرا علت تذبح دا بقری معلومول دا قاتل دا میت دی نکتہ یاد شوا چھ سنگ زیما نو دا سی یادوا پدی کی انشاءاللہ فیدرا پدی تقریص سرا علت تقری معلومول دا قاتل دا میت دی دا مڑی قاتل معلومول دی پارا امر بذبح البقر اشو دا چار آئے دا دا مفسرین رائے دا خدا ٹولو نہ گورے بعض مفسرین لکہ یو ملا لکلی دی عبدالشکور ترمیزی نن میں نموار سے غصہ شمل ہوانے پا جواہر رد کرے دی وی دار تفسیر چے دی وی داوی دی دا زان لکلی تفسیر بے رائے دا وی جملہ مفسرین دا لکلی دی جملہ خمار یا با دستر مداری کی یا با بلی بل بلی کتلی جملہ کو ماں سے 105 دماغ ہو قتل پکٹ جملہ انہیں دلی کے لیے اما پخبل کتب خانی کم نہیں چاپ کر نظر تمہارا مالدار ہیں چما بے چاپ کری خاگ بیروت کی چاپ شی دیا تا سخت دیا گا ماں سخم دی دل کی چ تفسیر جواہر القرآن چلی دا جمہور مفسرین ہونا مخالف تفسیر دے زکچ دی دل کل دی چدا امر بے زب البقر دل پار نوش رہے ماں تو تخلو کیوں نہ کہ امر بذبح البقرہ علت سو تعین دا قاتل دا مقتول دا مقتول دا قاتل تعین مقصود امر بذبح البقرہ مفسرین ہوئی دے مرائے دا مفسرین دے مرائے دا مفسرین امر بذبح البقرہ علت تعین دا قاتل مقصود نو قتل تخوق وکی دا امر بذبح البقری علت تعین دا قاتل دا مقتول نو دا یو مستقل حکم اللہ بنی اسرائیل تا اکرچ دا غوا لالکے بس دا سوشل دا دو رائے شوی دا دو رائے شوی اس پا دی دوی می رائے کی مفسرین رائے موجود دا چی سنگ دا غوا مأمورا مطلوبا بنی اسرائیلو تا ملاو شوا اے لکا نم او سار بے علالی پش پش پا کے مڑے ہو شو چھ مڑے اوشن سار خلق را لے موسیٰ علیہ السلام پا من خودی سری دعوی اکرا امنگ نوی خبر پی داغ غوا چکم تاسو بننا لالاوائی کنا نو دی غوا یو اندام دی مل راوا چوا نو دی با اللہ جو اندی کن خبر بدل در کی ٹک شوا دا رائے دا مفسرین دوی ما شوا دل تا زمنگ دا سات زو رائے دادا چھ علت دا ذبح دا بقری تعین دا قاتل نو دا بل علت تے درست ذکر کوما او دا مڑی احیا اگر دی غوا پر موقوف نو بلکہ دا مڑی احیا دا مڑی پر اندام سرو ٹھیک شو دا مڑی اندام راواخ لمل دراوا چوا خاص جو خبر او بے بازہ ازربوہو او بے بازہ کی ہو ضمیر مذکر دے حاکم و انس سے ارت خلق ہوئی چھ داسی چلو شا نمک دیا گئی جواب برکو سو خبری میں در توکڑے درے بیا اس دکا علت دا امر علت دا امر بذبح البقرہ تعین دا چا دے دا قاتل دے بس دا یو نکتہ شو تعین د قاتل دی. بیا علماء وی چې تعین د قاتل شي نو کتابونو کې لیکلي دي چې دا غوا مطلوبه تقریبا سلیخ تو کالو کې دته ملا شوی ده. او دا ټول تفصیل لیکلي سلیخ تو کالو کې ملا شوی. نو سلیخ کال چې روره دا مقتول په دې ځمکه باندې پروت او بے دفن بے کفن نو دې اسخاشوي نو دې اسخاشوي نو او دې سلیخ کال څنګه الته پروتو او چرته دام نشته وی چې الته دې په کپنه کې بوتل او دغې نه هغه نور سيزونه واخلو او په بکسو تابوت کې بند کړو او په فیزر کې اخو دام چرته لیکل شوی نه دي. نو بلا ګورو کفن دې چې سلیخ کال پروتو نو دغه متعفن شوی بدبودار شی به همي او دا خبر خو چالي کلی نه دي. دښوا نو دې لپاره علت به امر علت به سب البقره تعین د قاتل مقصود نو الله امر وک بس دا یو خبره من کمزور کړه. دیما خبره مفسرین فرمایي چې الله اسی امر به ذبح البقره وک هغه یو علت امر الله تعالی به ذبح البقره ليهون معبودهم عندهم د دې وجنا چې دا يهود روميان سره پاتې کېدل او پای کې د غوا ډیر عزت او احترام او يا البشر لا تذبح البقر فان تذبح البقره فما واكم السقر ودا غوا نه لکه چې ساز زرمه د معبودیت کړکوزي ساز غوا ته معبود ویل دي البته چې غوا مطلوبه ملاو شو نو ځکه مړی مو شو نو چې مړی او شو نو یې هغه کله د دې غوا یو اندام راواچو چې ژوند دي شي بعض مفسرین دا ویل دي نو علت تعین د قاتل نو علت توهین معبود اے بقره ٹھیک شو دا دوه شو زمونږه ساتي زوی علت د غوا سو توهین د غوا مقصود وو چې دوی په لاس باندې غوا حلال شي چې کرکه ختم شي. او اذ قتلتم نفس مستقله واقعا مستقله واقعا ٹھیک شو زمونږ دوستان تحقیق ته یاد شه موږ دا اذ قال موسی مستقله دا و اذ قتلتم نفس مستقله دا کما وداب القران چې هر اذن مسله جدا کی غره وایز استسقا مستقله وایز قلتم یا موسی مستقله وایز اخذنا میثاقکم مستقله وایز قال موسی لقومی مستقله وایز قتلتم نفسا مستقله تیشو کنا اور وایز وذالق الذین وایز قال مستقل هر اذن مستقله قصه د قران نمالی میگی ظاهر سیاق و سباق په دی مناسب دی چې دا مستقله واقعا ده. او وإذ قتلتم نفسا دا مستقل حکم دی لا شو خبره کې خلاص نه شو. کوم مفسرین چې لیکلي دي چې علت په ذبح د بقری باندې تعین د قاتل نو بلکې توهین د معبود د غوا ٹھیک شو توهین د معبود یعنی غوا اب مفسرین چې چالي کړی دي زه تخیم چې غسوک دي دا یو کتاب دی دته احکام القرآن وی جلد اول او دا احکام القرآن ډیر زیات دی. دا یو عالم دی چې دغه نوم دی عماد الدین ابن محمد الطبری خو معروف دی بالکیاء الحراسی حراسی اے احکام القرآن د کیا مولان ورته احکام القرآن د کیا دا نقشنا تفسیر دی دل کی دا د دې د ما څخه جلد اول دی دل کی صفه نمبر 10 کې ويجوز ان يكون ترتیب نزولها على حسب ترتیب تلاوتها بس ويجوز ان يكون ترتیب نزولها على حسب ترتیب تلاوتها فکان الله تعالی امرهم بذبح البقره حتى ذبحوها ثم وقام ما وقام من امر القتيل فامروا ان يضربوا ببعضها زه دې پوه شو احکام القران د کیا وی امر بذبح البقره مخکیو او کله چې امر به ذوی البقره وشو نو بیا سم وقع ما وقع نو بیا سره چا وجه نو بیا ورته چې دغه غوانه واخلې او جز یسیل روان چوي خو علت به ذوی البقره تعین قاتل نو ټیک شو دا دې هم ذکر کړ مسلمان باندې پوښوي دا احکام القران د کیا جلد اول صفه نمبر 10 دا تفسیر بحر محیط ته او دی لکی گورا دیزه کی یاد که صفحہ جلد اول 258 وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَرْتِيبُ وُجُودِهِمَا سبحان اللہ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَرْتِيبُ وُجُودِهِمَا وَنُزُولِ مَا عَلَى حَسْبِ تِلَاوَتِهِمَا فَيَكُونُ اللَّهُ تَعَلَىٰ قَدْ أَمَرُمْ بِزَبِ الْبَقَرَ فَزَبَهُوهَا وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بِمَا آلِهِ تَعَلَىٰ فِيهَا مِنَ السِّرِّ دو تَ ثم وقع بعد ذلك امر القتيل فاظهر لهم ما كان اخفاه عنهم من الحكمه بقوله اضربوا ببعضها ولا شيء يضطرنا الى اعتقاد تقدم قتل القتيل ولا شيء يضطرنا الى اعتقاد تقدم قتل القتيل التفسير بحر محيط فما نبوشه 258 صفرا اس پر کرو رسو پانتش لو رسولی معنی پوشن زمان اساتذہ کرام فرمائی چه دا مستقل قصہ شو چه مستقل قصہ شو ان امر بذب البقرہ ولیو شو نو دائی وجہ دا دا تفسیر المراغلی کلی دی دا جلد اول دی تفسیر مراغی صفحہ 141 انہم امیرو بزبہ بقرت دون غیرہا من الحیوان لانہا من جنس ما بدوہو والعجل لیوہوین اندہم ما کان یرون من تازیمہی زکا دیبا دسخی عبادت کا نو اللہ دویتا چدا سخی زبا کا چدوی دسرنا اغکر کد معبودیت تسخی ختمش مسئلہ پوشوی دا تفسیر مراغی ذکر کردی او که دا در سخنی نو مداری خوشتے کنا او دا تفسیر ماوردی دے او تفسیر النکت والعیون مشہور پا ماوردی سرا او دی جلد اول 137 صفحہ دا دیوی گورا امر اللہ تعالی بزب البقر دون غیرها لیننا من جنس ما بدو من العجل لیوہوین اندو ما کان یرون من تازیمی تفسیر ماوردی جلد اول 137 او بالکل دغه عبارت مدارک ذکر کړی دی په جلد اول شپږ 50م کې مدارک جلد اول شپږ 50م کې او دغه قصیده مضمون تفسیر المعانی ذکر کړی دی خبره خلاص شو راځو په تفسیر معلوم شوي بعض خلک وایي چې دا امر علت سو مقتول معلومولو دا قاتل دا مقتول قاتل معلومولو نو بیا چې پاغي اعتراض وشي چې وای قتلتم بیا رسو ول ذکر دی وای قال موسی له قوم مخکی ول ذکر دی نو دی هغه هم زه جواب کوما که چې اگر شي نو دا از قال موسی له قوم هی مخکی راوړو اگر چې دا پر نزول کې و از قتلتم نه پسته ده خو په تلاوت کې مخکی راوړو ولی راوړو دی لپاره چې په یو کې سکه دوی دو پلیته الله ښکار کړي پدې سپوښوي زنده خبره را کنا خپل ځان پوه دی که چېر کوم مفسرین وچ مقصود تعین د قاتل دی نو بیا خو په کار چې قتل ته مخکې وي وایس قال موسی ورپا ورپسې وي په ځکه ستا سوره صحیح شي مثلا د پاره دا اعتراض دی نو بیا موږ چې قتل تم په نفس الامر کې مقدم دی په نزول کې وایس قال موسی لقومه په نزول کې مؤخر دی و مؤخر فی النزول پر تلاوت کے مخ کے دے اور مقدم فی النزول پر تلاوت کے مؤخر دے ولی کہ پہ یو قصہ کہ اللہ دوی دو پلیتے خی یو دا اتحام البری او بل تعلل دا اللہ پہ حکمنو کی دا دمر پلیتا خلاص وان دا انصاف خبری مکری کا نا مفسرین خود اغرائی وی نو دانا طریقی بیاوی چی جواهر چی داسته دینه چی زمون دا علماء دا کراچه علماء چایی را پاس دل استاد پا تفسیر که دمره غلطه دی بیاوی غلش لو علاکه داسته مکو داسې ولې کوي ما څنګه والله هغه تفسیر ما څنګه پروت دی سوا د سورته نساء او د سورته نبا یو ځای هغه نه علم ما اوسه پر کتل هم نه دی او خلک د اوسه او توسه اخلي ما څنګه د 2200 روپو والا دی ډیر لږ چاپ دی علما په کتابخانه کې پروت دی ادوی جواهر په کتابخانه کې نه دی دا د معتزله او تفسیر دی ته څه خبره میدان تر اوسه چې دوری د نسنګو تا خیال دی ورته تاریخ به وګوره بس تاریخ پسې بلاره دومره انسان خبر سو کول شي لکه ما چوکړه د ټول تفسیر راي مې درته پیش کړه اور بر محیتم وی چې علت د امر بذب البقره توهین معبود ده تو اکثر وی خو سره دوی اختلاف دی کړي چې موږ وایو دا مستقله قصه شو بعض علماي مفسرین وی امر به ذب البقره علت توهینو چې څوک غوا مطلوبه ملا شو نو د شپې هغه کیس موشه یک نشو دو به دا غول راوا چې خلاص شو خبره دیکھ شو اور چې کوم حضرات وی چې علت تعین د قاتل دی نو اس قتل ته مقدم دی و اس قال مؤخر دی بیا سوال نو دی جواب ازم کو تایید زم کو مسئله کې سوال جواب خلاص دی خبره او مسئله اسانه ده او مخالفت راتو خو په کوم لغت کې مخالفت سي په کوم کتاب کې مخالفت دی او چې دا واقع چا ذکر کرد ابن کثیر وی والماخوذ اکثرها ماخوذ من الاسرائیلیات تو ابن کثیر وګړه ستر کې کلام کوي اللہ دی هر چاہتا عبد انصاف نصیب کی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ او کلا چوی موسیٰ لساق بالقوم تا دا اختلافات دا سبب دا فتو ندی وانا جو چاہت دور حدیث کری پا دی کتابونو کے پا روایات حدیث باندی دا سو زبردست زبردست اختلافات رازی آئے کہ وہ چاہت سو معتزلہ نکر پا بعضی علماء دا سی چی بالکل حدیث نم بزار ده حدیث نغی انکاری باید خلق تو جیحاد جوڑی چه دا چلو شو دا چلو شو حالتا تو جیحاد جوڑی حالتا نجوڑی حال کلمتو چه تشورو پی حمد نی ذکر کرد میاش پی لگه چه حمد بی ذکر کری و چرت ذکر کرده ویزن مومن خیرات ده کنه یارا لکلی بینی غوی لخوبهی کنه حالتا خود تو پر پری زوته او چه ده مفسری او تفسیرو کن حالتا اصلاح ده پار چه تا خبر نه ذکر کرده دین معلوم چې ډیران دی تعصب دی عناد دی تعصب مکوئ ښه خفه کېږی مو زما په خبرو باندې تعصب مکوئ د انصاف په لارې باندې روان اوسئ وایذ قال موسی لقومه کله چې ویلي موسی علیه السلام خپل قوم ته ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره الله حکم کې تاسو ته چلال کې غوا غوا لاله کې وقالو دوی اتتخذنا عزوا اے حزوان ومانه ده مفول سره ده اتا تخزنا حضوان اے محضوان بیهی ایتا منگنی بی توکه کرشوی های های توکه راس رکای واولی علالک خوی بدر بانه بیسیار کنا دوی ده غوا عبادت کر که غوا علالکا انا دوی تمو سر توکه که زکا جو چاعت یو خبر پا طبیعت نلگی کنا ناگی تا بیا حق خبرم بدر لگی ایتا مو سر توکه که قالا پیغمبروی اعوذ باللہ فنانیم پنم دا اللہ ان اکونا من الجاہلین چی شمزد نا پیونا ولی زکا چی دا جاہل چی دے نقیز دا علم دے او پیغمبر خو صاحب علم وی نو چی صاحب علم شا جاہل خو نقیز دا علم دے او نقیز اجتماع پا محل واحد کی جائز ندا نزو خو صاحب علم ایما نزو جاہل دا دمان ممکنہ پوشم علی سیبانو او تفسیر قرطبی او کلام المنان لکی چه دا علم دا جال دا یو داسی صفت تے چه دا انبیاء کرامو تا منصوب کے دے نشی او دی انبیاء و نبدری نفی کی تیک شو انا کونا من الجاہلین چه شمز دا جاہلانونا والجال نقیز العلم والنبی عالم فکیف یکونو جاہلا یو شو بل دا دے چه النبی عالم دے النبی دائی دے النبی آتی بکلام مفید دے اول جاہل الذی یاتی بکلام غیر مفید مفسر ذکر گئی جاہل خواہ چاہتا ہوئی چھ دا سی خبر کئی چھ پاکی فیدہ نی او پیغمبر کلام دا فیدونا ویگنا دک دے او دا لکی گورا کلام المنان صفحہ نمبر 95 کی لکی فإن الجاهل هو الذي يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه وهو الذي يستهزئ بالناس. جاهل هغه چاته وي چې داسې خبرې کوي چې پکې فائدہ نه. جاهل هغه چاته وي چې خلق سره خاندي. چاته وي په پته دی وګوره، چاته وي پوسټه دی وګوره، چاته وي ګرځي دوته دی وګوره، چاته وي خبرو ته دی وګوره. نو جاهل خو هغه چې خلق سره خاندي تیشو پیغمبر خلق سره خاندي نه. جاهل هغه چاته وي چې پراتل کې په یو داسې کلام چې پکې خیر نه او پیغمبر خو خیر خواه د امتی. اعوذ بالله نکون منن مسلی باندې سپوشه. خا قالو دوی ادلنا ربکا. خجی مسله حل شو. اوس ادلنا ربکا سوال وکم د پاره د خپل ربنا. یبین لنا ما هيا چې موږ تخکار کی بیان کی ما هيا سده صفت دی غوا. په ما هيا سره وی سوال د ماهیت نه کیږي. ماهیت ته غوا خو دوی ته معلوم وو پوښی کنه. نو کله کله غیر ما هيا سوالم کیږي لکه دا شما هيا مقصد خیال باندې پویږي کنه. ما هيا سره منطق تم دومره بد مو وای خو دومره وای چې کله کله په ما هيا سره استفسار د صفاتو د شینوم کیږي ځکه چې ماهیت ته غوا خو ایت معلومو کنه. چن الله یامر کوان تذبو بقره. نو ماهیت غوا ورته معلومو. البته صفات د غوا ورته معلوم نو. نو په ماهیت سره سوال د صفت ته غوا نه دی نه کی ماهیت ته غوا نه. ماهیا نو سرنګي د غوا ان څه صفت دی غوا دی د غوا څه صفت دی. نو قال موسی علیه السلام وی انه یقولو بشک شاند خبردار چلاوی انا بکرتن دا یو غوا دا لا فارزن ندم مشرا ولا بکرن ندس فندر تیشو کنا. او بکرتن بکری تا بکر ولی وی زکا قرطبی لکی چی بکرا مشتق دا بکر نده او بکر وی شق تا بکرا مشتق دا بکر نده او بکر وی شق تا او لئنا تشق الارض شقن زکا چه دازمه کشلهی پشلولو سرا دمیداری چه تا کری دا پا خواب جیوی وین او دیوی پا دی سر که بسو پالا اس پنا او زمیدار چه با پخارو که زمکه که کی خودا نزمکه بشلولا که نشلولا وان بچه روانو که نیادی در تا او جیوی با دینی ولیوا نو بقر آده بقر نده بقر وی شک تا لیانا تشق الارض بالحرسی زکا پا جیوی کولو سر زمکه شلی دا. اور ما یکی صفت مختصن سوال دے زکر چی جواب پا صفات سر دے چی لا فارزن و لا بکر. او که ما یسر حقیقت وی او دگا ما یت وی نو ما یا جواب دا چی نو بکرتون نغیب البکرتو ما یا نوی نو بکرتون اینا نبی اگو بیو لوی اللہ انجا شروع شیوا اینا بکرتون لا فارزن. فارز پا ماند بودای سر دے خواه زکه علماء چې فارز د فرض نه دی او فرض کامل ته وي په مسجد کامل مز فرض دی او سنت تعبیری او فرض هغه غوا ته وي چې هغه خپل عمر پورا کړی وي ولا بکر ندس خواندر اوانم بین ذالک درمیانه دا په ما بیند دی مذکور ذالک اشاره فارز او بکر ته دا خو په تعویل د مذکور سره ښه اوانم بین ذالک ای اوانم بین المذکور دا درمیانه عمر کې دا پما بیند دی عمرینو مذکوراو کې پما بیند مذکور کې او مذکور سی شده فارض و بکر ده. ففعلو شاب تکرش میدان توزه ففعلو کوای ما تو مرون چامر شده نور پا کی قرط پرتی مکوای فلار شده غوالالک غوالالک. علماء لکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلو کچر دی ظالمانو چکل موسیٰ علیہ السلام مرتوی چن اللہ یا مرکان تزبو بقرا نکی دوی تلے وی یو غوائی راویستے وی اگر چاگا ما یطلق علی اسم البقر وی قدیس پوشی کنا ما یطلق علی اسم البقر وی او دا غوائی راویستے وی علالہ کرے وی نظیمہ بے فارغ شیوا خوی بدرہ بانے بیسیار فشددو علی انفسهم فشد اللہ علیہم دوی پا زان بانے خبر سخت کرا نو خدای پی خطیر کرا زکر دیو چه سنگا بی او سنگا بی خدای داسی بی او داسی بی داسی بی او داسی بی خوالکا حکم زر تعمیل کوا کرتی پریز بکی او لکن بعض خلقی کنا غوا نظر منی ویره که زما دا مریض خدای پا جور که زبا غوان لالو ما نچه منده تلارشن ما یطلقو علی اسم البقر دا کتاب دیوینی نچه گوری پا منده که چه بلکل لاغره چه گرزی دیشی نوی دق غوامی من لیوا نچه اگو راولی علاله کی سان تر ماخان پوری غوغی پاکی گمنا علاک غوا خود دیتون بوی چه دو زرو پوری غوا خود دیتون بوی چه دو زروی غوا خود دیتون چه پینزو رزوی دا پینزو زروی نو کم سه کم که نور سنی او مصنفی عبدالرزاق دینی ویلی نو مفید طالبین خوب دیویلی کن چه خیلی موری اوسطوها مفید اوسطوی او حدیث اوسطوها نو اوسطو شی امدتو شیوی آلا شیوی نو درمیانه گونه غوا خواه لکم سه کم خو خیر که بارحال دی پوسط عمل نوی کنه ما یطلقو علی اسم البقر اون بغ فارغ شو خو بارحال نبی آوی یرجی پا دی عمر خو مانده تا چلاو سخوندر خو دیر شهیدی ها سخوندر دیر دی اوانون بین ازاری که دی درمیان عمر خو دیر دی نبی آوی یر رنگ بیسنگی و قالو دیو دلنا ربکا سوالو که منگتا دا منگ دی پارا در بخ پلنا یو بیل لنا چه بیان که منگتا ما لونو ها سدرنگ دی غوا و قالا موسیٰ علیہ السلامی بیشک شاند خبر داده اللہ کریم وی چه دا غوا دا صفراء و زیر رنگی بعض علماء دا صفراء مانه که توروالی و روح پا غیبان جرح کرده ها دم رویلشی که زیروالی پا که تنگ شی نو توروالی تا بمائل شی که زیر خطنگ زیروی کانا زیر رنگی خطنگ شی نو توروالی تا بمائل وی فاسم که صفرا زیرتا وی فاقی اللہ تیز دے رنگ دی خط تیز رنگی ام دا دانا چی بیکار رنگی ام ندے دا سرنگ تسر ناظرین چی خوشالی کتن کولرا ناظرین نا دیکھا نا خوشالی کتن کولرا او سر رنگ خوش خوشالو لی نشی کنا دا نسبت مجازی ادنا ملابسط تی وجن دے تسر ناظرین خوشالی کتن کولرا یعنی کتن کی پہ خوشحالی گی دا سی تنگ رنگ دے چی سوک ور تو گوری وی واہ واہ زبردست رنگ دے دا سی خواہ خوراولا چی پلاری بے خلقوی چی واقعی سلی غوار آگستی را وی یار خو پا دی رنگ خون دیر گوا گانی دی نو کانا وی گردی در یار جی خو پا دی رنگ خون من گردی رزیاتی دی قالو دلنا ربکا بارحال دی ذکر علمانی دا قول علی صرف ذکر کرے واللہ عالم وی دا تور پیزار چی دیوی دا ما چوی دی سر حزن پیدا کی او صفرا سرمنی یا دسر سرمنی وی خی خو اللہ خوالم قالو دلنا ربکا بیا درم سوال یہ سوالو که منگ دی پارا در بخ بلنا یو بیل لنا چی بیان که منگتا ماہی یا سر صفت دی غوا یرا عمر رات معلوم شا رنگم رات معلوم شا خدا رات ویا چی دا مالدار کورن ای داو که دا غریب چه با دیمانه دا مالدار کورانه داو که دا غریبه پا دی نکته پوشی غریبانانو کورانه چیوی نایی غوا بانی یویم که پا غوا بانی گاڑیم چلی که نا اپا غوا عرصه عرصه که نکتاز با کتیل غوانو بانی ریره خلق غشانم ورزه ریره ور پاستره لی اپا غوا بانی خلق یویم که دا غوانو عرط بیم که دا غوانو پایم گواری او چه مالدار کورانه نغیب پایول ساتل یو خب خذ مئی پشان لبے مرکری اولار بھی ور کرا ان البقرات شاب علینا بے شکا داغوا گڑا وڈا شپ منگ باندی او سا پوری بقرتنو دلتا کی بقر راوے ان البقرات بے شکا دا بقر تشاب علینا نو بکارو چی تشاب علینا ان البقرات تشابہت بکارو بے شک دا غوا تشابہ لینا نو تشابہت پکارو دا گڑا وڈا شپ منگ باندی اگر تے تشابہ راڑو ولی زکا چے تشابہ کی دا ضمیر دا مذکر لوجی دا بقر لفظ نہ دے زکا چے دا اسم جنس دے ایک شو گنا یطلقو المذکر المؤنث جمیعان این البقرہ گڑا وڈا شوا و اینا اور بے شک منگا انشاءاللہ او کہ اللہ تو منظوری لموتدون خام خام مقصد ترسیدن کیو اللہ دشی القرآن غریق رحمت کی سخ استمانہ کڑے وا کہ تاویل ہدایت مندن کیو سو پر کافر اسو لموتدون مقصد ترسیدن کیو سمانا داغواو سلالو سلالو انشاءاللہ لپہل تبرو کوئی او قرطبی ہوئی کہ چر انشاءاللہ نیوی لے نو طول مر بدا مسلسل را روانوا نو قالا جواب انو یقولو بشک اللہ فرمائی انا بقرتن داغوادا لا زلولن ندغاروتی تسیر الارضا چی دا زلول تفسیر کی زلولن دا آگے غواتوئی چاگا مزلل کرشی پا محنت سرا چا مزلل شی نغار وطی زمیدار توی غار وطی جوتی کن جیخ چی بکی دی کن ناگا چل راختی نو دا غار سرمن ندا دا اوزی یعنی پخشی لا زلول ندا غار وطلی غار وطی ندا جوتی ندا تسیر الارضا چاڑولی ویزمکا ولا تسقل حرسا او ندی سکول فصل ندا دا جوتی او ندا ارٹی غاروتی چشلول شی په دې باندې زمکا ولا تسکل هرسا الټنوم ندا نه ارټ کړی دی او نه یې او تسیرو چې دی اثر یسیرو سارتن په معنی دی اړول راړول سرازی اک عبد الله بن مسعود فرمای من اراد العلم فلیصور القران خاصره من اراد العلم فلیصور القران هغه سو چې علم غواړي او زیاتی بیا بیا د قران وی بیا بیا د قران وی من اراد العلم فليصور القران سو چې غواړي علم بیا بیا د قران وی قل القران الزم تل هدا فالعلم تحت تدبر القران قال العلم قال الله وقال رسوله وقال صحابتهم الارفان الله الله مسلمت لا شیت فیها مان یادکا مسلمت روغار مٹدا لا شیت فیها نشت دے پدی کے داغ دکار ار یاد شو مسلمت روغار مٹدا لا شیت فیها نشت دے پدی کے داغ دک سر داغ دکار لکا اللہ نو قرطبی ہوئی لا شیت فیها لم یزللها بالعمل دا پکار زلل کرے شوی ندا ان غاروت لا شیت فیها نشت دے پدی کے داغ دا عمل معنی یاد شو بلکل اے بے عبادا بلا ترجمہ دا قرطبینا مسلمتن بلکل بچ ساتل شوی دا عملنا یا معنی یاد شو مسلمتن بچ ساتل شوی دا عملنا پدی اس کار مزدورین دا شوی بلا معنی مسلمتن اے من العیوب ہر قسم عیب نہ پاک دا نہ غصدا نہ لکے غصدا نہ کمزوری دا تیشو کنا بالکل روغ دا لا شیعت فیہا سمانا نشتے پکیس عیب شین دکھا شیعت فیہا نشتے پدی کے عیب او قرطبیوی لیس فی لونن یخالف معظم لونها لا شیت فیها معنی بسکے نشتے پدی کی ٹک دبل رنگ نشتے پدی کی داغ دبل رنگ بل ترجمہ یاد شو دوارا میں درتا ہوگئے لا شیت فیها نشتے پدی کی داغ دبل رنگ طول تک زیر دا دبل رنگ پکی دخل نشتے دے او مخی ماں لا شیت فیها نشتے پدی کی داغ دا سشز دا مل اے غاروتی متن دا قالو نو سو غاروت کی خود کی میں خل پتہ بوت لگا دلیا نو قالو دی الان اوس جی جئت بالحق قبر دی تا مکرا حق مان برشتہ نہ کوئی گرے خف پوش کنا زکہ جی حق کو ضد باطل ہوئی سمانا شا کہ توے اس درات لکل پا حق خبرا لکا باز مولیان مانا کی سمانا شا تو پر پیغمبر باطل خبری کولی او چی پیغمبر سوک باطل مسلمان پاتی کی دلتا حق ضد باطل ندے پورا خبرا الانا جئتا بالحق اس درات لکل پا پورا خبری پختانو مویے دل حق ورکا کنا جگر دا زمان تاثر زیم چتا کمی یول سلو پیدی اتو اے نا لس کی یو بابا پا کراش اے زیادے مکو واقع دیلر دی حق سمانا پورا شیوالا ورکا الان جیتا بالحق پورا خبرا معلم التنزیل لکی بالحق اے بل بیان تامی تام خبر دی اکڑا تام خبر اکڑا پورا خبر دی اس اکڑلا او تفسیر سمرقندیم لکی الان جئت بالحق الان اتممت الصفتا الان اتممت الصفتا تاو صفت والا پورا بیان کر یا الان جئت بالصفت اللتی کننا نطلبو دقا منگ لٹو لکنا دقا منگ لٹو لکنا اس تیرا تا خبر پورا کرا وی اللہ فضبہوها علال کو اکرا وما کادو یفلون قریبا نوا چه دوی دا کار کرے ولی دیتا چرت دوی پورا را کل پوشی کنا زکر غوا خود دوی معظم جانورو نما کادو یفلون یار رشتیاو ہے دے سوال جواب نم دا قسم معلومی گی چه لک بزب البقر سو یحوینا معبودهم اندهم وید قتلتم نفسا بقول دا بعض مفسرینو اول مفسرین چه علت معلومول دا قاتلو ویس قتلتم نزول کے مقدم فتلاوت کے مؤخر بس بقول دا نور مفسرینو ایس قتلتم ویس قال سرا ترتیبا او نزولا یک شان دے امر بزب البقرا لیوہوین معبودم اندهم کلچ بقرا مطلوبا ملاو شوا نو دشپی واقع دا قتل شیوا نو ویس قتلتم دا قب واولو لئے دو قولش درین قول زمدہ ساتیزو از قتل تم مستقل بڈانگی ہاو بے قوتکی ہا صورت تے و از قتل تم نفسا کلچ تاسو وجیو نفس فدارتم فیہا فدارتم دو مانی دی دادارتم دا در آنا دے او در ادفکول توی فدارتم فیہا تاسو دفکو دا قتل دا زاننا پا دی معاملہ کی یوی مانی دکری نبلی مانی دکری بس افت داراتن ادر او ادف او سورت آل عمران راو گورا سورت آل عمران آیت 168 گورا یو سلح تشبیتا الَّذِينَا قَالُوا لِخْوَانِهِمْ وقادو لو اطاعونا ما قتلو قل فدروا عن انفسكم الموتا اویدویتا فدروا اشڑے لرکے دزان مرگ فداراتم بہنسا بدف سرا فداراتم فیہا تاسو دفکو دام دفکولا دام معامل دزان بس برا مانا معلوم التنزیل کی فداراتم دتداراتم ندے چه تفاول شی فدارتم فیها اتخالفتم فیها و تاسو مخالفت شروع که پا دی معامل کی سمانا یوی تاکری بلوی تاکری یوی تاکری بلوی مانی دی کری درشو کنا اتخالفتم فیها تازو بکی اختلاف شروع که والله مخرجون اللہ وخون کرے ما غراز کنتم تکتمون چه وی تاسو چه پتول با کم را چه تاسو پتاو اگر از اللہ در تا سرگن که چه سرگن که نفقل نامگوی ازربو ببازی ها اوز دیده که که مسئله حل شو ای چه کم علماء وی علت تایون دا قاتل و تیک شو دیم اگر علماء چه اگوی غوا علت تایون خونو چه غوا مطلوبا ملا شنو دا کیسو شو ناغی مانا که ازربوهو اوائی دا نفس بی بازی ها پا بازی اندام دیده غوا نو ها زمیر چه ده راجیش بقری تا او ازربوهو که زمیر راجیش شده نفس تا بنابر رومبنو دوار قولنو اوائی دا نفس بی بازی ها پا بازی اندام دیده غوا کم یو اندام چه کم یوی خوا بازی وی لکه وا سوکوی چه ده اینوا سو کوئی غواگو علاکہ تو سکھا ولاروی ہوا ہے قرآن پاک ابھی مما ابہمہ اللہ ہوا ہے دا غوا دا نفس پا بازی حصی دے غوا سر خبر اخلاص شو پا یو سیز کے دو فیدے شو زمان دا شیو خرائے دا چی دا مستقل واقع دا نمانا ازربوہو ہوا ہے دا نفس بے بازی ہا پا بازی اندام دے نفس ہو زمیر نفس تراجی دے او ها زمیر نفس راجی دے او که تو وای چی نفس یو دے او دی نفس هم هو زمیر مذکر راجی شا او هم ها زمیر مؤنثم راجی شا دا ولی دا این جواب دادی چی کافر او چتا کا آخری پانه او گورا چکم که مؤنث سمائی ذکر کری دیا گئی نو پای که بدرتوی چی دا نفس مؤنث سمائی دے او یجوز ارجاع زمیر الى مؤنث سمائی ويجوز ارجاع الضمير المذكر والمؤنث جميعا لان النفس باعتبار اللفظ مذكر وباعتبار المعنى مؤنث خبر خلاص قدر سخوا لغه سخوا او طاول زيك ما در تويل چ تاويل كم چ فرق کو درتا داس ميلو ير دکا تاني کلی کاغذ ته حواله کړه ما له ګوره کنه فقاه طالبان وی آنکه شعر آرا کن دو باہی مزاج صرف میرو صرف میرو صرف میرو نبوی کنا آنکه شعر آرا کن دو باہی مزاج صرف میرو صرف میرو دا بولیوی چم ضرور نگدران جوڑیوی سر میر دی پیسا که دیارو لگیایو پا لارو کسو کیا رمی نزوی صدا سیما آنکه دو باہ آرا کن شعرانی مزاج آنکی دو باہارا کن شیرانی مزاج قرآنو قرآنو قرآنو گدران نچی منظری جوڑی نو قرآن دے تیشو گا نا گدران نچی منظری جوڑی نو قرآن دے قرآن دے قرآن دے ریاد و خان ویجوز ارجاع الزمیر زمیر مذکر الى النفس وهكذا ارجاع زمیر المؤنث الى النفس لأن النفس باعتبار لفظ مذکر و باعتبار المعنى اضربوه دا نفس لفظ ببازها ببازی نفس تیک شو معنی لحاظ شو خبر اخلاص با دیکھ اسے شکار دی لغت موافق دا لغت نا خلاف نا دی دا غزنوں گا شیو خوئی نوی دا سی تفسیر دی ہندوست بغداد نا زمین پا کالبان یو عالم رائی او شیخ مرحوم تویز بغداد نا راغلن او زه ګورم چې دا قران کریم در نږدې کوم فقیر پر اتلو کې چې نه جیت من بغداد بس حضرت تفسیر بیان کړو بیا ستړو نو کوڅه چې وی فذهب الى مسجد هناك في سبز مندي کلم يدن شیخ عبد القادر جیلانی خیر بیا اخر کې صلو شو ماخام شو من خدمت کې مشغول د چراغ حضرت او غصه غصه کې کتل او دې ته موږ له خاطر لیکه زه بغداد نه راغلی ما استاد جوار قران مقدمه مې وکړه آیې کې د قران ډېر عجیب مواد زه حیران شوم چې د قران په دمر خلاصو او نچور انداز کې چا ذکر کړی دی ما چې زبا زم دې سری ثقافت دین مزه قران از کوما اردو باندې په انګلیش باندې پویدم په دین قران از کوما او داسې تفسیر مختصر او جامعیت سره باندې کتل او سم ده جواهر پا مقدمی که ده علماء نمونه گوره چه سمر علماء پی تقریز کرده آغا علماء اللہ شاید ده جمعی رز ده او ده رمضان تا نیزده وقت ده او قرآن را تمخ که پروب ده کم علماء چه پا جواهر بان تقریز لی کرده داغی علم او داغی مرتبه او داغی شان ده موترزین اونه اوچت ده انصاف خبر مدر توکا چا چه تقریز لی کرده پا جواهر داغی علمی مقام آغا دا موترزی نوچت دے او پایی که تو لوی عالم مولن رسول خان سیب دے آغا مولن رسول خان سیب آغا دا طول علماء استازو دا ما دا شیخ استازو دا مفتی شفی رحمه اللہ استازو نور دا لوی لوی علماء استازو اور آغی تقریز لکل دے اور تقریز کی لکل دی دا عالم جامع المعقول والمنقول او مفسر عالم دې چې کوم انداز سره تفصیل لیکل دي دا د بهترین انداز دی او په یوه وخت کې د حضرت تفسیر جلد اول مکمل چاپ شو نیک وخت خو دمر سوچ خو کوي کنه تاسو خیال راغی ورته زه خو تاسو انصاف خبرې کوم نو دا مې په خبرو کړه هغه تقریز والو مقام دی موجوده موترزی نو چاته هر لحاظ سره علم لحاظ سره تقوا لحاظ سره هر اعتباس وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَاتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فقل نضربو ببعضها کذالک یحیی اللہ الموتا ویریکم آیاتی لعلکم تعقلون. آیت خلاص کما نبیاد نفس اطلاقات در تخیم انشاءاللہ. اللہ کذالک دا قرآن پہ اصطلاحی کذالک پہ دریو طریق استعمالی گی داغ 34 اصطلاحات ما دا تپریخ ہو کنا اما زبو سر ورسن اگی کدا اصطلاحنا کذالک قرآن کی دری طریقو سے استعمالی گی کاف تعلیلیہ کاف تشبیحیہ او کاف لبیان الکمال دا دری طریقی دی دری طریقی الطریقت الاولا کذالک یحیی اللہ الموتا کاف تشبیحیہ شنو لکا دلتا مانا کذالک کما احیا اللہ حاضر المیتا کما احیا اللہ حاضر المیتا لکا چه دامر اللہ جون دیکھ کذالک یحیی اللہ الموتا دغسی با اللہ دا قیامت پر مری جون دی کئی دامر اکتا کنا نو دغسی با مری دا قبر نو جون دی کئی نسبات دا قیامت شا قیاسن علا احیاء المیت فی الدنیا او داغ دا پیزو کسو کرنبائی کسا شوا دیم کذالک لبیان الکمال رازیم بیان کمال سورت رعد گورا آیت نمبر 37 ودرشم وکذالک انزلناه حکما عربیا دلتا نا تعلیلیش جوڑی دیشی او نا دلتا کی تشبیح نمانا بس سکے وکذالک کمال زمان دی وکذالک دا زمان کمال دی اللہوی انزلنا حکما عربیا چما دترا لے گلے دیو کتاب چرا کتاب فیصلہ محکم دا بلغت واضح کی او کل دا کاف تعلیلیہ رازی چه ما بعد دا کاف علت تا ما قبل وی لکه سورت اعراف گورا آیت 101 آخری صف ما کانو لیؤمنو بما کذبو من قبل کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین. نو کذالک سمانا لذالک لوجد دغی تکذیب او لوجد ترک ایمان یطبع اللہ اللہ مور لگئی لیتا کافی تعلیلیش چی دا طبع علت تکذیب دے تیشو علماء کرامو دا دری طریقی کاف پا دری طریقو سرائے کاف لتشبیح کاف لتعلیل کاف لبیان الکمال دا زمان دا شیخ کمال ویریکم آیاتی اللہ تاسو خپل د قدرت نخي خي لعلکم تعقلون چې تاسو دین ازده کې دین ازده کې خلقو دین ازده کې قران ازده کې ار ترجمه خوشوا خدا سي دما یو خوند په خامې کړه نو ځکه خلقو د مخطوطات لیکل دین بیا وی چې تاسو پرې خدا نو دا نفس د قران په اصطلاح کې سوز استعمال شي نفس فمانا دا شخص مقتول سرا شخص مقتول لکا دقتشا بس اے دیم نفس دری صفتون دی نفس امارا نفس لواما نفس مطمئننا دا یوسی دری صفتون نفس امارا یوسف ما ابرئ نفسی ان النفس لامارتم بسوئی بیا نفس لواما قیاما لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه اضرب نفسي مطمئنه يا ايتها النفس المطمئنه سوره فجر بدا يوم نفس دري صفاتنا دي وار وسوره يوسف جاءت ايات زرزر لتخا دری پنزوس وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء سورۃ قیامت د یو نفس دری صفاته سورۃ قیامت آیت نمبر 1-2 لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه او سورۃ فجر آیت نمبر 27 اور نفس پمانا د روح سر راضی نفس پمانی د روح سرا سورتی زمر کو گورا دے سر اختمایت درے سر اختمایتو گورا انا دو سر اختم جی دو سر اختم دو سر اختم جی اللہ یتوفى الانفس اللہ پا قبضہ کی اقلی روحون دا خلقو حین موتی آپ وقت دا مرگ دی والتی اور اقلی روحون دا غچا لم تموت چنی مرا فی منامی آپ وقت خوب دی نو الانفس سمانا پا مان دی روح سرا او کل دا پا مانا دا شخص انسانی مرازی خوا 154 جو گونا نفس شخص شخص انسانی برابر خبر چې زنانوی کې سړی وي اګوره شپږ پنځوستم 190 شپږ پنځوستم سورته زمر از بډای مزین کې جمر آلا هر باچ زین متعدیش شپږ پنځوستم ان تقولا نفسن یا حسرت علی ما فرط فی جنب الله وان كنت لمن الساخرین یا حسرتا ان تقول نفس الله تقول نفس انا مراسلی شخص انسان او نو یو کس انسری وی ک زنانا کچی باد او کلا په معنا د قلب راځي قلب زړه خان سورته مائده شپا 116 نمبر د مائده 116 ان كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي مواسوي ته پیجني هغه شي چې زما په سر کې دي بس اي اوس دلته کې بل عنوان لیکا او کله د نفس اطلاق د الله په صفات راضي ابون پای کې بحث نکو ولا اعلم ما في نفسك تشا لا علم ما فی نفسک خبر اخلاص شو او دلته نفس اطلاق پر اب شوی دی اللہ صفت تی منتنی خبر کل دا نفس صفت تعلق عقل سری عقل بان اطلاق کی سورت انبیاء او گورا سورت انبیاء واقع ابراہیم علیہ السلام اشپگ دغا سلور شپیتا فمانه ده عقل سرا فرجاو الی انفسهم دی واپس لخ پل عقل تا فقالو نوی انکم انتم الظالمون او کله ده نفس اطلاق شریک فی الدین تنوی چه تاثر پا دین کی یووی لکه مسلمان اے شریک فی الدین لکه سوتی حجرات داڑیر زیاد تی سوتی حجرات تو گورا آیت نمبر 11 ولا تلمزوا انفسکم ای اهل دینکم اسمه ده ته پرون تایدات راړو ها اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم سورتی نور عدل تو سورتی بقره کې سره روان خبره ایو پانوانو سنور اتیا واذا اخذنا میثاقکم لا تسفکوا دماء ولا تخرجوا انفسکم اے انفسکم اے نفوس اخوانکم او کلا دا نفس اطلاق و عذابم کیجی سورة آل عمران او گورا فمانا دا عذاب اتیشتم آیت او گورا ومن یفعل ذالکا فلیس من اللہ فی شین الا ان تتقو من انتقا ویحررکم اللہ نفسه اللہ یری تعالی دخبر عذاب يحذركم الله نفسه الله تعالى خپل نفس نه یری نا اسو يحذركم الله نفسه اي ان عقوبته نو نفس په ګڼو مانو سره قران ذکر کړ دې ثم قست قلوبكم ګوره چې څنګه دا کذالک کې دا کاف کذالک په دروست مانو سره چې للتعلیل وللتشبیه او لبیان الكمالو دارنگی دا سمم پا قرآن کیم پا دریو طریقو استعمالی گی سمم رتبی سمم استبعادی سمم تاخیر ذکری سمم لپا دا تاخیر رازی تیشو اخو تاخیر پا دو قسمه تاخیر رتبی تاخیر ذکری او سمم للاستبعاد سوشو دریشلا تاقیب ذکری سمم تاقیب ذکری سمانا تاقیب ذکری دیتا ہوئی چه ما بعد دا سمم ما بعد دا سمم پا نفس الامر کی دا ما قبل دا سمم نمخ کی واقع شوی وی قصر پا ذکر کی مؤخر وی یا سه تاقیب ذکری ما بعد دا سمم نچکم مسئلہ یا کم واقع چه ذکر کی اپا نفس الامر کی دا ما قبل دا سمم نا مخ کی واقع شوی خو پا ذکر کی مؤخر وی رتبتن مخ کی وی خو پا ذکر کی مؤخر وی پوشی او سمم رتبی دیتا وی چه ما بعد دا سمم سنگا چه پا ذکر کی مؤخر دی دا ما قبل نا نو پا رتبت کی مؤخر دی دا ما قبل نا پریش پوشوی مثال دا سمم رتبی لکتا اتشتم آیت کی ویلو دغا بقرہ تشتم آیتو گورا کیفا تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم دا کم ثم دے ثم رتبی زکہ دا اماتت دا احیان رستو دا ثم یحییکم دا آیات اماتت رستو دے دا ثم ثم دا لپار ترتیبی رتبی چما بعد دا ثم سنگا چی پا ذکر کی مؤخر دے نو پا رتبہ کیوں مؤخر دے او دا تعقیب ذکری مثال سورت اعراف گورا اے نئی انام گورا انام مخیر آئے سورت انام آیت نمبر 154 گورا یو سر سنور پنزوس وَأَنَّا عَذَا سُرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَا فَتَفَرَّقُوا بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ آتَيْنَا موسى الكتاب وزي موسى علیہ السلام کتاب دا قرآن نمک کیوں کی رسطو قرآن نا او دا قرآن ذکر آئی انا آزا سرات مستقیم اوزی سم آتینا موسى الكتاب او بیا منگور کرو موسى علیہ السلام دا کتاب دا موسى علیہ السلام کتاب خود قرآن نمک کیلی عدلتا خود ذکر رسطو شا اے دلتا دیتا ہوئی تاقیبی ذکری او دا سی دیر مثال ندی لکا سورت اعراف آیت نمبر 11 گورا آیت نمبر 11 وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ او دی کم کم کی خطاب اولاد آدم تا دے نچه اولاد آدم تا شی نو اللہ ایمان تاسو پیدا کرے او بیا مثال سورتونا در کرل او ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ او بیا منگویلو فرشتو تا سیدو کی آدم تا نو دی آدم علیہ السلام تا چی امر بی سیدہ شو اولاد آدم دا پیداش نمخی شو گرسو شو مخی شو اللہ ثم قلنا للملائکہ نو دیتو ای چی کم کم کی خطاب اولاد آدم تشی تشو او اولاد آدم ہی مراسی نو دا ثم قلنا تاقیب ذکری شو ایاب مزابق حلقنا آباکم سوان آباکم اتو توجیحات پر بیادل تکو او کل دا ثم پخپل معنی سر نرازی دا ثم پخپل معنی پریگی دی او پا معنی دا وو سر راشی ووی عاطف سر رازی لکه سورت یونس گورا سورت یونس شپک سر استماعاتو گورا و اما نرینکا بعض اللذین اعدهم او نتوفینکا فیلینا مرجعهم گورا ثم اللہ شهیدن گورا فیلینا مرسوم اللہ شیدن بیا با اللہ گوائی اس گوانه دی شپک سر اختم در سورت یونس نسوم اللہ شیدن بیا اللہ گوائی دی اسم اللہ گوائی دی واللہ علا کل شن شید دا سم بمان دی وغزر واللہ شیدن اللہ ما افعالو او درم سلورم دا سم لپا دی استبعاد دی استبعاد ستا ہوئی استبعاد بعید گانل بعید گانل لری گانل اوپر گانل مانو وقتی دا استبادی ستو ہوئی ما وقو توجہ کر رہا وقو دا ما بعد دا سمم وقو دا ما بعد دا سمم دا مستبعد وی عند ذوی العقول په وخت د وجود د ما قبل د سمم استبادی باندې پوښوي وجود د ما بعد د سمم دا مستبعد وی عند ذوی العقول په وخت د وجود د ما قبل د سمم دلته ما بعد د سمم نه قسوت قلبی دی او ما قبل د سمم نه ویریکم آیاته دی نو پس د رؤیت آیات نا قسوت قلبی دا مستبعد عند ذوی العقول دی ٹھیک شو کنا اس دین پر زمانہ د استبادی کو مزما شیخ مان ثم ها او ته کده ها ها وای دا شنو پکار وای آیات تاسو لیدل چلا امر ژوندې خپل قاتل یو خود یا خپل اندام سره ژوندې شي یا د غاپ اندام کنا اسو چې دی خو غوغات مو جوړاوا یا اندام د مړو یا غوا اندام د غوا بس دا تحقیق د مفسرین غوغات سره جوړای اے مړی می درته ژوندې ک قدرت می درته ښکارا ک ثم قصد قلوبکم بیا مستعجم سخت بیا خو نو سخت دل پکار وای شبو شو کنه ها بیا سخت زونه تاسو د ایمان راوړونا ها من بعد ذالکا پس رویت آیاتنا فهیا دا سخت دل دا جمستاسو کل حجارتی پشاند گٹو او اشد قصواها دا او استعمال او افسان ادمر را او کسی بینکی او للتنویر او للتخییر او للتفصیل او للشک او للترقی آتول منگا وقت کیوی اوز دیدو که دا او را دی اور او خو شک دی پارا نرازی او بعض علماء چه او شک لرازی نو که او لی شک شی نو دا شک پا اعتبار دا مخاطب بی نا پا اعتبار دا متکلم سرا دکه چه اللہ خو شک نکوی اوز معنی بدل دسکه او بعد خلق معنی که داستا زون نو پشان دا گٹی یا دا گٹی نسخ نو دی اللہ شکو پا دی که چه گٹی شو او که دی گٹی نسخ شو نو دا او پا مانا دا بل سر دے او دا لک ترقی دے استاسو دا جنو پشان دا کانو او اشد دو قصوا بلکی سخت دا کانینا نو او پا مان سشو پا مان دے بل شو او دا لک ترقی شو زکا کانینا یو سخت شیشتے چاہی دسوئی ہاں کل حجارا نو او اشد دو قصوا یاد دینم سخت دا کانینم سخت ولی کانی کی انفجار شتے کانی کی انفجار شتے تاسو کی انفجار نشتے کانی کی شک شتے تاسو کی شک نشتے کانی کی حبوت شتے تاسو کی حبوت نشتے ارکا پوشوی حبوت بھی یعنی غرزی دل کانی را غرزی گی زیپری گی دی مطلبی کافرہ تا زی پری نخود تا خپل رائے دا کفر پری نخودا دا کانی کی حبوت دے کانی کی انفجار دے سمانا بلتا فیدر سی عبتی بھئی ستا تا کی فیدر رسول نشتے نا پا خپل فیدر حاصل ہے نا بلتا ایمان درانر کانی کی شک دے آغا بیلی گی ٹس اچوی استاز لکو نچو چاو دا چپا کی ایمان داخل وے وی دا کاننم سخت دے الاخری او د کانی ته وی فیکل حجاره حدید یو نه دا ولی اوس پر سخت ده او که کانی سخت دی نه یارا وی اوس پر سخت ده اوس پر سخت نه ده زکات اوس پر نه کله چې اورته دنکی مزابا او چې ګټه اورته دنکی نو لم یذوب چې پوجي کنه اوس پر نه چې اورته دنکی نو ویلی شي بیا ته لور جوړ کې تبر ته جوړ کې گاڑی ته جوړه دا گاڑی چې ورته ور دینو الان کما کار دی کیاڑو بالکل زوبشتے ناویلی کے دلشتے نا خا نہ پدی اعتبار سرا دا گٹا دا دی اس پہ نسخت شو زکل ہے فیاک الحجارہ لأن الحدید اذا ادخل فی الناری ازیبا و اذا ادخل الحجر فی الناری لم یوزب اے بزا لا بزا دی معنی فرق دیکھا اور اول ترقی اگورا سورت ملک سورت ملک اے تبارک الذی آیت نمبر 10 اگورا وقالو لو کنا نسمع او ناقل ترقی شوا کہ منگا اوریدلے او ناقلو یا منگا پویدلے یو یا سوکی دا التا او پمان دیوالی لو کنا نسمو و ناقلو او لترقی پمانه دا بل سورت صافات گورا صافات آیت 147 وارسلناو الامیات الفن او یزیدون بل یزیدون سورت نحل گورا او پمان دا بل ترقی سلام آیت نمبر 77 وګوره و اویا وللله غیب السماوات والارض وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب بل هو اقرب او کله او په معنا د نفس واو سر راضی سورته دار وګوره آیت نمبر 24 گورا فاصبر لحکم ربک ولا تطیع من آسمن او کفورا آسمن و کفورا آسمن و کفورا او اشد قسوا اے بل اشد قسوا ٹھیک شو بھائی وسو دکان ولی سختی و انم الحجارا او بشکا بازی دکانونا لما خام خاغدی تفجر من الانهارو جاری کی دینا ولی دوبو کلا لکتا چی پرنوی فقل نزیبو بی بازها تیشو کنا نا منگ در توی از ربی آساک الحجر فن فجرت من اسنتا عشرت اینا کائل امسار آوا چول شوا او دیاغین دولس چینی جوڑشوی او تال امسار آچول کی گی دا قرآن او سینه دی نبی علیگی لپار دی ایمان و این منها او بشک بال دکانونا لما یشققو اچوی و فیخرج من علماءو دقین اوزیو با اما لیدلی تابم لیدلی باز غرونو که دا کانیوی او کانی که ندننو بر اللہ راو باسی حال تا جسره حیران ادریگی انگوش بدندان شی انگوش بدندان شی تیشو کنا او رایش پا قدرت در رحمان و چه سری ویلی بی قرآن لا خیال دی نو بس ایران شی چی یا اللہ کانی تو گورا و بو تو گورا و این من حالما یا حبیتو او بای دکان ناغدی چه خام خرار غری من خشت اللہ اللہ دی یرنا اللہ دی یرنا کانی رار غری رار غری خواه پا دی غرونو که کانی بتالی دلی کر کر کر کر شی را کانی رار تاوش او منگا پخواه با ساوری سرول پا دی غرونو که گنا ما شمان چو انو دا کانی با چه دی غرن را ارتاو شو منگا لر تخت پیران گتیولی منگ دا سپر تو چه دا سی چل دی منگا تخت پیران گتیولی اگر چه منگا قرآنوی پتو لگی دا پیران ندی دا در رحمان دا یر نا کانی کانی باند روب غالب شنو رو وزی کی اللہ اکبر یا پی تو من خشت اللہ او دا مویا چه کانی خو جماعت دے او دی جماعت لا دی جماعت کے معرفت سنگر آوے چه کلم انگا دا باز کو چه لکا پس تا مرگ نا انسان پا دی بدن کی روح نی نبیاوی چه لکا وی چی روح نی نو عذاب قبر والا سنگر ملاوی گی نسو کی عذاب قبر نشتا دے زیم دا چاوی چی دا عذاب قبر وجود دی پا روح دا بدن روح فی البدن شرط دا چاوی عذاب قبر حق دی روح چه عرضه که ده حرضه که ده تشوه او بغیر ده دخول او حلول روح نا بدن معذب کیگی دیکھ سش کار ده تشوه هر یو سیز که اللہ دغی ده قدرت مطابق ماده اچوله ده او ملقات پا دی که دک ده چه ده بدن که اللہ پاک حیات اچوله ده خو بقدر ما یتعلم و یتلزز دی نزد مزید چانه دیویلی خو پورا کتاب و گوره چه پتا در طوله ای کنا او دا اس کانی دی که روح نشده دی دی تا چاوی چه دو خوره دیر نوی ارتاشا ولی که اللہ پاک اچوله هر سیز که اللہ پاک دغید شان مطابق فهم اچوله دی او دی تا مناطقه شعوری بسیط وی دی تا شعور خدا غده کنا او حدیث که رازی اینی العارف حجرن کان یسلم علیه قبل ان اباس بخاری حدیث ده ما تو اسم آغا کان معلوم ده چه ما بانی بای سلام وی او قصیده تاویل ده کنه جاعت لدعوته الاشجار و ساجده تمشی علا ساقم بلا قدمی بخاری حدیث ده نبی اسم قضای حاجت تا کین است او دو بوٹی را لزمت اشلو لاؤ پا پیغمبر سوره او کا آیتا چاوی او پیغمبر الاسلام چه ده احد پا غر باندی را او خطا او احد غر ده خوشحاله نه او را پیدا نبی علیه السلامی اثبت یا احد فینما علیکا نبی و صدیق و شهیدان احد غر ته څنګه پتو لگه دا الکه هر چیز کې الله کریم فهم اچول دی دغی دستی داد مطابق دا بعید از عقل مگن چه کون سنگر آورتاوشو دیکو عقل نشته وی تاکه عقل نشته و نشی تاکه عقل وی و تا با دا منلی و چه کانی که پویشتی دیشو گنان هر شی آبو آب شیخ سعدی وی اور دی و بدا خاور دا و زمکا دا هر شی جن مردی زما استا مخ که مردی دا اللہ مخ که طور جن دی دی زکو خلا یار زبلی ما کی و یا سماو عقلی سمانو ببندی کوا زمکی باز بچشا وی عقل نیشی سنگو تا اللہ خطاب کی ستاو ما ته مردا الله مخ جون دی دا خبر اخلاص دا هر چیز کې الله شعوري بسيط کې خره مثلا شو يهبط من خشيه الله مش حديث خو دی ویل کنه بخاري شریف کې نه بیا وای ها نو حديث دا فن خو ډیر غلط دی کنه استن حنانا روایت صحیح دی یا استن وا نبی اسلام وو سر ډډه لګول خطبه ویلا یا خزي ولا یا سری توی چه نبی علیہ السلام تیر اتریگی او ستری کیگی ممبر والا جوڑ کا ممبر چه جوڑ کا نبی علیہ السلام پر ممبر کی ناستا حدیث کرے تا انو کانین صبی اگر اوچستن پر جڑاشو لکه معشوم چه جاڑی سلگئی ہوئی پیغمبر علیہ السلام غیقی سرد جختا کرا اور توی چه ولی شور مکوا کنن ایک وقت دی اس تخیل دا مولانا روم دی التنو خوا خدا مولا روم تحایل دی وی مسندت منبودم از من تاختی بر سر منبر تو مسند ساختی جارم با در سر در پسی نا مسندت منبودم از من تاختی بر سر منبر تو مسند ساختی استنی خنان از حجری رسول نالمی زد همچو اربابی اقول او مولا روم پا که دفتر لکل دی در تحیر ماند اصحابی رسول گفت مسندت من بودم از من تاختی بر سر منبر تو مسند ساختی ما سر به تکیال گولا او دی مانا لیلی شوی نزبه در پسی جارم نا یارا قرآن و حدیث ملاو که انشاءاللہ خون کئی که نا خون کئی و این من حال ما یابط من خشیت اللہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ جلالین مویل دے کتاب دے جلالین کی جدا سے زیراشی ناغوی جواب مقدر دے سنگا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ نَدِ اللَّهُ بِخَبَرْ عَمَّا تَعْمَلُونَ دغا کار رچتے کئے نچل ارک اللہ بِخَبَرْ نَدِ او دا شیخو کار غلط کی نبیا بسی فَيُجَازِيكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ مقدر شا الله بخبر من استاد اعمال الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. بدرين باب کی سلسلہ د خطابات و سرد بنی اسرائیلنا خطاب اول کی ات نعمتنا او دو نقمتنا او دغی بیان خطاب دوم کی خواستنا پلیتے د مشرانو د بنی اسرائیل نقض العهود ارتکاب الحیل فی اوامر اللہ تعالی و اتحام البری وادی ماتول لیت لعل قول د اللہ پہ حکم کی او پا پاک بانی تحمد تا قتل لگول افتطمعون ان یؤمنو دیدنا دا تتمد دا خطاب دوم چپا دی کے ذکر دا فرق سلاسو دے اول فرقا اغا محرفین آیت نمبر 75 کی ثم یحرفونه محرفین دیم فرقہ شپگ اویا دعوت حق اسلامی کے شک مرکز ویسا ضلع اٹک مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب رسول اللہ.